मेरा चैन चुरा के ले गई, मेरा होश उड़ा के ले गई तेरी चूड़ियां। हो आजा चूम लूं मैं तेरी ये कलाइयां, मेरी नींद चुरा के ले गई, मेरा चैन चुरा के ले गई, मेरा होश उड़ा के ले गई तेरी चूड़ियां। हो आजा चूम लूं मैं तेरी ये कलाइयां। छोड़ूंगा ना मैं तेरा हाथ रे, धक धक जियरा धड़काए, दीवाना मुझको बनाए, कितना मुझको तरसाए तेरी बोलियां। हो ऐसे काहे तू बुझाए रे पहेलियां, पास आ जाएंगे ना रहे करेगी कोई मिलन।